گذاشتی نمیشه کاریش کرد، عشق و بی سمر گذاشتی نمیشه کاریش کرد، دیگه نمیشه کاریش کرد. تا که دیدی من اسیرم واسه تو میمیرم، منو پشت در گذاشتی نمیشه کاریش کرد، دیگه نمیشه کاریش کرد. کاریش کرد دیگه نمیشه کاریش کرد، وای